și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. În dor adânc din nou mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Și mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cot ca la 20 de ani. Mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cot ca la 20 de ani. Piesa nouă de la Black Sea Girls, Mă mut la mare. Toate piesele din vara asta au legătură cu marea, cu dragostea, cu vacanța, cu soarele și, în general, cu vara, nu-i așa? Pregătim primele mesaje, primele dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20, dar până atunci, D'Banj, Oliver Twist, Andra, Laurențiu și Andreea Bănică, mai vechea Shining Heart și Dumbelan, o piesă nouă, Liendo Caliendo. După care, cum ziceam, ne ocupăm de mesaje la Summer Kiss Kiss, In The Mix, ascult doar hit-uri. Take it personal. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession. Don't take it personal. I say I have a confession, so you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with Chica. I like Kaniki, and yeah, she's Mika. I like Rihanna, she didn't make me Deco Gaga. I like Amapola, cause people like her. I like Jennifer. She's so sweet, I'm not a worry, but she know the ring I ring. It's not about you, know. You cannot blame me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just bad. Oliver, you got a secret, but I think I know it. You wanna let it out, but I go call you a sheep. You like to do it too deep. I know you like the bunch and you like the jazzy. You like it too bad. You like Fally Poopa, and I know you love dress up, but you know if you're singing song, I thought of what you know, and you do not blame you though, you wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just not Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver.

Kiss FM România. Yo, Dan, it's your boy Brasco. I'm a boy from the U.S. Let's go. Pretty girl, no makeup. If you seen her, you would think she was made up. In a party with Ciroc, go to Ace up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, get your weight up. Got the baddest in my section, straight up. All different complexions, a weight up. One in that red dress got me so messed up. Como ninguna, no puedo olvidarla. Y a la hora que le gusta, la pongo a temblar. Bailando en lo oscuro, vamos volando. Sabes lo que quiero, la noche entera, sabes lo que quiero, la noche entera, go. Pretty girl, turn up. Bad girl, turn up. Summer Kiss Kiss in the Mix e piesă nouă de la Dan Bălan, o piesă pe care ne-ați cerut-o, se numește Liendo Caliendo și e un mesaj pentru piesa asta de la Cristina pentru Georgian și pentru voi, vă iubesc mult, vă rog din suflet să puneți Dan Bălan. Păi, tocmai a fost piesa, de aceea am dat și mesajul și altcineva ne spune, sunteți cei mai tari, vă ascult non-stop la servici, zice Claudia din Bistrița Năsăud, foarte tare, ne bucurăm foarte mult, să ai acolo spor la treabă. Justin Timberlake, Mirrors pentru voi, Sore și Mihai Rista, Beautiful Life. Live și Vang, așa, și la Summer Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olix, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror. And I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find. Just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Figured it out. You were right here all alone.

Summer Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje. Ziceam de alte dedichisuri. Uite, unul de pe Facebook și unul dintre SMS-urile care vin la noi în emisiune. Marius Valentin Stanciu vrea un dedichis de la Machi pentru Emilia din Ungureni, Dâmbovița, cu mesajul Te iubesc. E scurt și la obiect, nu-i așa? Dar ăsta e cel mai tare mesaj, fără îndoială, din seara asta. Pentru iubitul meu, te iubesc mult, vă rog piesa lui Ina, Vara mea. Nu știm cine e el, cine este cea care dă mesajul, dar mai ales piesa lui Ina, asta e cea mai tare. Motiv pentru care pe nou fix avem Nicole Sherry Memories și piesa nouă de la Sony Flame, Hainele, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Nicole Sherry Memories. Second, every minute, every hour, the day you let me there, there was a cold birthday in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you haine deloc, doar asta le-am dat foc, yeah.

de Kiss acum. 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/KissFM România. Wow, wow, de când n-am mai auzit piesa asta, decât să minți la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi, DJ Young și Olix, am început o nouă oră de hituri in the mix. Piese pe care voi le cereți, mesaje și dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Ce-am trăit aseară, lângă tine, prima oară, aș da o viață întreagă. Nu credeam că mi se poate întâmpla. Într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest. Ca pe Facebook mai nou fetele ori pe Pinterest. Arde, dar din căldura ta la mine ajunge amia. Poate și zic, hey yo, ar fi fain să să mă rângim încă o noapte. Poate Soarele răsare, nimeni nu-ntoarne, petrecerea-i-ntorni.

Hey, party people, summer kiss, kiss in the mix. Începe o nouă oră de petrecere, o nouă oră de nebunie și de hituri mixate pentru voi, pentru cei care sunteți cu urechile pe noi. E vineri seară, este weekend în toată regula și de acum încolo petrecem aproape non-stop. Ziua pe plajă la Summer Kiss în Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun, iar seara la Summer Kiss, kiss in the mix, iar mâine seară și cu partidul Kiss FM, până dimineață la ora 6. Mixăm mai departe Ina, tu și eu, DJ Sava și Mișa, o piesă de vară în toată regula, Tenerife și Andra. Inevitabil va fi bine, că n-are cum să fie altfel. La Summer Kiss, kiss in the mix, asculți doar hituri. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yeah.

tantas cosas en vida, que se van, tantas cosas en vida, que se van, pero es afară nu e niciun stres. Îmi iau mersul de damă ce sunt. Și vă spun pe cuvânt că de fapt doar noi creăm probleme pe pământ, decât să ne bolnăvim de boli care nu sunt. Cred că ar trebui să mai zâmbim din când în când. Astea degeaba toată ziua, că se strâng problemele, aș spune prima. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și stau cartea. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și stau cartea. Succesului. Astronomic privind, frustrarea-și face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, problemele aș spune prima. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea. Summer Kiss Kiss in a Mix, remixul Marvio and Florenzo. Și ziceam de mesaje. Andrei din Câmpul Unghii spune iubitei sale Monica la mulți ani. Și nu uita, mâine vei avea o surpriză din partea mea, o să-ți taie răsuflarea. Ia-o, domnule, oare ce ai pregătit? Să nu cumva să uiți să ne dai și nouă SMS să ne spui, da? Iar Johnny din Tulcea, pentru gașca nebună, pentru cei mai buni prieteni, Florin, Gicu, Andrei și Bogdan, ascultăm în fiecare zi de dimineață până seara Kiss FM și desigur Kiss Kiss in a Mix. Mulțumim foarte mult, băieți, pentru mixurile pe care le faceți pentru noi. Noi ne bucurăm foarte tare și de aceea e momentul să continuăm petrecerea, nu? Uite o piesă foarte interesantă chiar acum de la Selena Gomez, Come and Get It, mai vechea Angels de la Morandi și o piesă pentru îndrăgostiții din weekend care sunt în drum sau au ajuns deja la mare. Pink și Nate Ruse, Just Give Me a Reason. Însă până acolo, Selena Gomez la Summer Kiss Kiss in a Mix. E super weekend, mixăm doar hituri. You ain't gotta worry, it's an open invitation. Crying, we can be better lovers. Final de Summer Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcastul emisiunii, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Aveți toate edițiile în ordine calendaristică, le ascultați sau le downloadați. kissfm.ro/kkm. Să aveți parte de un weekend bestial mai departe, petreceri frumoase ascultând Kiss FM. Nu uitați să vizitați studiourile Summer Kiss din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Acolo vă întâlniți cu colegii noștri, faceți un dedic Kiss, vă distrați la un concurs și uite așa o să fie un weekend de pomină. Ne auzim mâine seară și poi mâine de la 7 la 10, tot în formula DJ Young și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under, under. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Madness, just to let you shoot me down again. Chasing you, but you don't look.